Herbata stygnie, zapada z mroka pod piórem. Słowa, które pieszczą twą skórę jak tiule czule. Tulę ciebie do siebie w każdym wersie. Zakładam słowa na twój palec jak pierścień. Będziesz żałował w goryczy herbaty, coś krzyczy. Cóż, gorycz, smak nad smaki, tęsknota za czymś. Wypełniłaś tą przestrzeń, wiedz, że my życie wreszcie jest kompletne. Szczęście ma twoje oczy, pragnę w nie patrzeć. Robisz wrażenie takie, że nie można go zatrzeć. Gdy zaczniesz zapach grzetuszem mych myśli papier, przerywam, by zwilżyć usta w ciepłej herbacie. Nie ma nas poza nami, w nas tli się jeszcze ogień, który skrył się przed deszczem. Przeleście kropli pochopnych wyborów, tracimy resztkę koloru. Nie ma nas poza nami, w nas tli się jeszcze ogień, który skrył się przed deszczem. Przeleście kropli pochopnych wyborów, tracimy resztkę koloru. Herbata jest ciepła para, powoli znika. Prażę Pragę, wczoraj tonie w dzisiaj. I tylko skwierczą rozpalone dachy. Ciągle kocham to, jak na mnie patrzysz, gdyż jesteś tak piękna, że zawstydzasz gwiazdy. Więc noc jest chmurna w bladym świetle latarni. Mrok jak satyna opina twoje ciało. Mój wzrok jak kot wygina się w pałąk. Pająk czasu cicho spaceruje po wskazówkach. Dziwnie kurczą się ulice, kiedy całujesz moje usta. Dawno minęła ósma, jest już późno, piszę, tylko ta pusta. Aż chce się krzyczeć, aż chce się krzyczeć. Nie ma nas poza nami, w nas tli się jeszcze ogień, który skrył się przed deszczem. Szeleście kropli pochopnych wyborów, tracimy resztkę koloru. Nie ma nas poza nami, w nas tli się jeszcze ogień, który skrył się przed deszczem. Szeleście kropli pochopnych wyborów, tracimy resztkę koloru. Herbata jest lodowata, niedługo świta. Przez pryzmat okien wodzę wzrokiem po chodnikach. Czytam historię życia skryte w pamiętnikach pasów. Przemykam w poprzek lasu czasu. Losie tasuj, w jakim kraju stanę na zajutrz, w przeciągu piekieł na skraju raju. Piję pomału, wiem, odpowiedź czai się w czaju. Każdy wers z esencją, liter we wrzątku żalu. Krzyczę, pomaluj mój świat na nowo, mówię. Lecz nie ma ciebie obok, jest tylko słowo. Pewnie czujesz to samo, bo czegoś tak nam brak. Znikamy jak para z herbaty, rozwiana przez wiatr. Czemu każde szczęście musi się gdzieś kończyć? Czemu każde szczęście musi mieć swój kres? Czemu każde szczęście musi się gdzieś kończyć? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Nie ma nas poza nami, w nas tli się jeszcze ogień, który skrył się przed deszczem. Szeleście kropli pochopnych wyborów, tracimy resztkę koloru. Nie ma nas poza nami, w nas tli się jeszcze ogień, który skrył się przed deszczem. Szeleście kropli pochopnych wyborów, tracimy resztkę koloru. Thank you.